hogyha 3 éve Orbán Viktor folyamatosan a békéről beszél, békemisszióra megy, békeköltségvetést készít, és béke, béke, béke, akkor ő például miért nem békeköreinek nevezi el? Ugye Magyar Péter csapta le ezt a labdát, hogy a harcosok klubja megalakulása után Békések ligáját indított, és úgy tudom, hogy azt majd meg is akarja tölteni politikai tartalommal később, de hogy ehhez képest az, hogy ezt a harci retorikát felvette, az egy teljesen meglepő fordulat. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 11. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Ha tetszik nektek a tartalom, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint támogassátok a két fős stábunk munkáját, ezt úgy tudjátok megtenni, hogy a komment szekcióban adtok nekünk egy szuper köszönetet. És ezt mi is szuper módon meg fogjuk köszönni, és nem sokára most el is indulunk a magyar belpolitikának az országútján, mi is menetelni fogunk, mint Magyar Péter Nagyvárat felé tette, fogunk beszélni az 1 millió lépés akcióról, ennek a tanulságairól, és nem maradhat el természetesen a kitárgyalása a harcosok klubjának, ugye Orbán Viktor ezt éppen egy héttel ezelőtt alakította meg. Lesz egy új rovatunk, a Polgics rovat, ahol politikai gicsekről szavazhattok, és várva várt pillanat a műsor végén következik a heti súlyok. Kérdezzetek közben, ti is alakítjátok a műsort. És jött is egy szuper köszönet. Így van, kettő is. Na jó, hát ezt nem bírom, ezt a sokkot. Lehet, hogy olyan sokba kerülünk, mint Magyar Péter, amikor Nagyváradra megérkezett. Így van, szuper az átkötés, és köszönjük Libernyáknak és Vincuskának a szuper köszönetet. Szóval az 1 millió lépés célba ért, hoztunk egy bejátszót, aztán beszéljünk is róla. A magyar nép szomjazza a békét, vágyik a nyugalomra, reméli, óhajtja, hogy a politika végre egyszer hagyja, hogy mindenki élje a saját életét. Egy rövid részt választottunk ki, mert lehet, hogy többen meg is néztétek ezt a beszédet, meg nyilván nem azért vagyunk itt, hogy végig kommentáljuk. Én a mostani adást is azzal kezdeném, amit egyébként a hírlevelemben is írtam, hogy ha behunjuk a szemünket, és mondjuk visszaugrunk így az időben egy másfél évvel ezelőtt, akkor azt próbáljuk meg elképzelni, tegye mindenki ezt a szemlehunyást, hogy az ellenzéknek a vezetője, vagy egy ellenzéki pártvezető, az magyar falvakon át elmegy határon túlra, rajta egy ilyen népművészeti, mint kiderült, egy karoteszegi mintás mellény, székely zászlót lobogtat, majd Nagyvárad főterén beszélget, vagy beszédet mond a nemzeti összetartozásról. Tehát ezt képzeljük el Bajnai Gordontól Karácsony Gergelyen át Márki-Zay Péterig, és szerintem ennek az abszurditása vagy lehetetlensége jelzi azt, hogy mekkora fordulat történt a magyar belpolitikában. És ki hitte volna, tehát hogy annyiban érdemes visszamenni az időben, hogy Orbán Viktor a magyar ellenes jelölt mellett kiállt, Magyar Péter egy-két napra rá fantasztikus gyorsasággal, vagyis hát reagál, elindul, és valahogy megtörténik az a váltás, hogy Magyar Péter abba pont ilyen egy autónyi parkolóhelybe befarol, és hirtelen ott tartunk, hogy most már ő a béke kommunikátora, a béke őrzője, és a Fidesz szervezi a harcosokat, és én így még most is csak így próbálok figyelni, hogy 2022 óta a Fidesz mennyire tökéletesen felvette a pápával együtt ugye a béke szerepét, és most megtörtént ez a váltás. Szerintem is ez történik, mert amin a hatalmas különbség Magyar Péter és mondjuk a régi ellenzéki szereplők között, hogy Magyar Péter tudatosan szeretné bővíteni a táborát, méghozzá úgy, hogy a fideszeseket elbizonytalanítja, roncsolja azt a tábort, megszólítja, vagyis a politikájával és a stratégiájával menetel be azokra a területekre, amelyeket eddig így a Fidesznek a megkérdőjelezhetetlen territóriumának tartottunk. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ha falvakról beszéltünk, hát a Fidesz az elképesztően magas támogatottsággal bír, ott egyszerűen ellenzékit nagyítóval se lehet találni. Magyar Péter oda megy és végig megy. Hogyha arról beszélünk, hogy határon túli magyarok és nemzetpolitika, lehet látni, hogy Magyar Péter, neki régi terve volt egyébként az, hogy valahogy megszólítsa a határon túliakat. Március 15-én már beszélte erről, hogy erdélyiek, vajdaságiak segítségét kéri ahhoz, hogy ugye itt rendszerváltás legyen. Tehát, hogy neki terve volt ez a fajta nemzetjárás, de most érezte meg azt a politikai momentumot, hogy szóval elérjek, tehát ezt a politikai pillanatot, hogy igen, most kell elindulni, és most kell a választók fejébe vésni, hogy ő határon túliakat is szeretne megszólítani. És nagyon jó érzékkel most már csak dicsérem Magyar Péter, de hogy mégis nagyon jó. Jön a fekete leves is. Abszolút, jön a fekete leves is, de hogy nagyon jó érzékkel posztolta azokat a videókat, hogy vidéki idős nénivel beszél arról, hogy a néni megkérdezi a Fidesz kommunikációs palettájáról azokat a kérdéseket, hogy tényleg elvenné a nyugdíjat, ténylegesen elvenné a jóléti szolgáltatásokat, és Magyar Péter nagyon nyugodtan elmagyarázza, hogy ők mit nem csinálnak, és mit csinálnának, de nyilvánvalóan az országjáráson azért nagyon sok, hát politikai, ugye a gics rovatunk később érkezik csak, de nagyon sok olyan pillanat volt, amire visszaemlékezünk, a búzakalász ölelésében lévő énekelgetések az ugyanahhoz a ideológiai védett területhez kapcsolódik, szerintem, amiről te is meséltél, viszont volt egy keményebb és komolyabb videós bejelentkezés, amikor Magyar Péter üzent Orbán Viktornak. Igen, ugye itt azt mindjárt ki is ragadtuk, és meg is nézzük, csak volt egy pont, hogy a Magyar Infót hétfőn rendhagyó körülmények között, rendhagyó helyszínről, ugye Örményesről a fűben csücsülve tartotta Radnai Márkkal és Ruszin Szendi Romulusszal közösen, és itt mielőtt a tartalomra rámennénk, itt fontos látni, hogy Magyar Péter nagyon figyelt arra, hogy az 1 millió lépés akció közben vizuálisan is azt üzenje, hogy ő megközelíthető, a magyarok között jár, ő a békét keresi, ő a nyugalmat keresi, és például az, hogy tényleg a zöld fűben ülve tartott meg egy ilyen hát sajtóközleményt, vagy egy ilyen nyilvános közlést, az pont azt jelzi, hogy ő neki sikerült ezt a dolgot így megjelenítenie, és megtalálta ezeket az eszközöket. Viszont itt volt egy pont, ami egyébként amikor a kontroll, amelyik végig közvetítette ugye ezt a sétát, ott felismerült többször, tehát maguk a menetelők is megkérdezték Magyar Pétert utána arról, hogy hát ő most akkor visszafenyegette Orbán Viktort, vagy mi történt itt? Nézzük meg, hogy mi történt. Én annyit tudok mondani, és innen Örményesről, Jász-Nagykun, Szolnok megyéből üzenni a miniszterelnöknek, hogy el a kezekkel Ruszin Szendi Romulusztól, el a kezekkel a tiszásoktól. Mi nagyon békések vagyunk, de nagyon határozottak. De van egy szint, amiből nem fogunk engedni. És hogy olyat tesznek, amit esetleg terveznek, akkor ott leszünk. És akkor lesz nem ulas. Lesz nem ulas, üzente Magyar Péter Orbán Viktornak. De akkor ez konkrétan arról szól, hogy konkrétan arra készül Magyar Péter, hogy Orbán Viktorék ellehetetlenítik az indulását a Tiszának? Ugye ez egy nagyon friss, de nagyon mélyen lévő tiszás félelem, hogy Magyar Pétert ellehetetlenítik, és Magyar ezzel azt kívánta demonstrálni elsősorban a saját táborának, hogy felkészült erre a dologra, és nem fogja hagyni magát. Az fontos tudni, hogy jogilag neki lehet menni Magyar Péternek, de attól ő még politikai szereplő marad. És feltehetően ez az üzenet azt is jelenti, hogyha Ruszin Szendi Romulus mondjuk börtönbe akarják vinni, bilincsben elvezetni, vagy akár ő ellen elindul valamilyen eljárás, az nehezebb ugye a mentelmi joga miatt, akkor ő aztán akkora áldozat lesz ebben a történetben, hogy a 2000 éves magyar történelem még nem látott ilyet. Tehát Magyar itt ugye ezt akarta üzenni, de az üzenet címzetje ugye szóban Orbán Viktor volt, de valójában ez a saját táborának szól, hogy felkészült egy ilyen helyzetre, és hogy tudja azt, hogy van egy olyan határvonal, amelynél neki is dolga van. És ez azért egy fontos, mert én is, amikor így a elemzős országjárásomnál, fórumokon járok, akkor a top 3 kérdések között ott szerepel az, hogy akkor Magyar Pétert ellehetetlenítik-e, meg mikor kell utcára menni, és így tovább. Erre reagált Magyar Péter ezzel a üzenettel. Pont nagymamámmal beszélgettem telefonon, és ő azt mondta, hogy ő már a polgárháborúra készül, hiszen hogyha Magyar Pétert bebörtönzik, amire nem látok sok esélyt, mert szerintem nem éri meg a Fidesznek Mártért csinálni a legnagyobb ellenzéki szereplőből, akkor itt tényleg az lesz, hogy nem tudom, az internetadós tüntetés óta talán a túlóra törvényesnél volt valamennyi atrocitás a hatóságok és a tüntetők között, de hogy akkor tényleg az történne, hogy vidékről minden Tisza támogató feljön, és ne adj Isten, hogy ez történjen, de most már igen, térjünk. Néhány kérdést én közben elolvastam, és többen is érintettétek, úgyhogy beszéljünk egy picit arról, hogy ugye Nagyváradra megérkezett Magyar Péter, és az ottani egyébként nem hosszú beszédében nemzeti összetartozásról beszélt, arról, hogy össze kell fogni, hogy ő a békét keresi, és nagyjából ezt az üzenetet különböző Sütő András idézetekkel, Adi idézetekkel megtüzdelve közvetítette. Utána viszont a sajtótájékoztatón volt egy megszólalása, vagy üzenete, szintén erdélyieknek, egész pontosan az RMDS-nek címezve, amely arról szólt, hogy ő az RMDS-t hiányolta, hogy valaki eljöjjön Nagyváradra, mert hogy nem volt ott semmilyen politikusa, vagy láthatóan nem vettük észre, de hát ő azért mondja, ezen nem lepődik meg, mert hogy az RMDS, ami ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, mint a Tisza, szerinte a Fidesznek a kémszervezete. És itt ugye ez az üzenet az RMDS felé egy eléggé hát barátságtalan gesztus volt, ami politikailag azért érthetetlen, és már-már egy retorikai hibának minősíthető, mert hogyha ő éppen most szeretett volna az erdélyi magyarok felé nyitni, amelyre tetszik, nem tetszik, az RMDS-nek hatalmas befolyása van, akkor az egy elég szerencsétlen dolog tengelyt akasztani. Túl sok volt a békés, túl sok volt a tavaszi szélvizet áraszt, és megjött az áradás és a szokásos erős kommunikáció. Igen, de hogy erről azért fogunk hallani, mert hogy az RMDS se hagyta magát, és az RMDS szóvivője visszaüzent Magyar Péternek, hogy a kémkedéstől Magyar Péter aztán nagyon sokat is tud, hiszen ő maga kémként a saját feleségét le is hallgatta. Tehát volt egy ilyen visszavágás, de hogy pont a magyar ezzel a félmondattal, amelyet egy sajtótájékoztatón mondott, és egészen biztos, hogy ez nem egy tervezett kommunikáció része volt, hanem sokkal inkább egy ilyen indulati megszólalás, ezzel mintegy ezt a Erdély felé szóló nyitását zárójelbe tette egy picit, úgyhogy én azt várom, vagy azt arra számítok, hogy a Fidesz és a Harcosok Klubja ezt tudja, hogy fel fogja hangosítani két zászló szív között. Közben köszönjük szépen Makrai Andrának is a szuper köszönetet, és még az eszembe jutott az RMDS kapcsán, hogy nyilván most érezzük azt a Tölgyesi Péter által is megnevezett folyamatot, hogy most talán azt érzi, hogy mint 2009-hez hasonlóan, amikor én 9 éves voltam, szóval legóztam, de hogy... Mint két kicsi legó, hogy az a megbillenés tapasztalható szerinte, hogy amikor megbillen a hatalom, akkor így a népharag és a tömeg egyre nagyobbá válik, és bármit csinálhat már a kormány, csak mélyebbre ássa magát a... Igen, de hogy én azért ezt a billenés teóriát azzal kiegészíteném, hogyha itt billenés nézünk, akkor ez a legkisebb településeknél érdemes megfigyelni. Tehát Budapest már átbillent. Tehát én azt gondolom, hogy az előző választási eredmények is tökre mutatják azt, hogy a budapestiek nagy részének Orbán Viktor és a Fidesz már bármit mond, akármennyit ad, nem nagyon tudja meggyőzni. Más azért a helyzet a vidéki választókerületekben, és Magyar Péter pont azon dolgozik, pont arra megy, hogy ezen változtasson. És bevallom őszintén, hogy amikor elindult ez a 1 millió lépés akció, akkor azért én gondolkodtam, és nem is tartottam egyértelműnek, hogy ez tényleg napokig képes fenntartani a figyelmet. Mert azért nem egy magától értetődő, egy politikus sétálgat a mezőn napokig, távol van a budapesti körforgástól, ugye egy, a média az foglalkozik az átláthatóságinak nevezett törvénnyel, a Fidesz harcosok klubját toboroz, és ő közben valahol két falu között a búzamezőn sétál. És ehhez képest azt láttuk, hogy egy különösebben nem nagy, ugye Magyar Péter öccse alapította a Kontroll című csatornát, az élőben közvetíti a menetelést, és ezeknek így megnéztem, ilyen napi 200-300 ezres nézettsége volt, ami egészen elképesztő, hiszen órákig azt nézték a nézők, hogy Magyar Péter menetel. Közben Bertrád azt kérdezi, hogy mennyi mandátumot hoznak a határon túli szavazatok. Én tippelek, aztán mondta, hogy rosszul tudom, szerintem ebben kettőt talán, 2-3-at. Ugye ezt azért nem lehet előre megmondani, hanem azt mondhatjuk, hogy az eddigi választások tapasztalati alapján nagyjából ilyen 2-3-4 mandátum körül döntöttek, tehát állapodjunk meg 3-ban, mert hogy úgy nézett ki a határon túliak szavazat száma, hogy az érvényes levél szavazatok, tehát ez mindenki, aki nem rendelkezik ugye magyarországi lakóhellyel, az érvényes szavazatok száma az ilyen 260 ezer volt 2022-ben, és ebből 250 ezret a Fidesz kapott, a Fidesz listája. Ezek mind mennek ugye a Fidesz-KDNP-nek az országos listájára, és egy különleges módszerrel, a DONT mátrixszal vannak elosztva a mandátumok, ezért lehet mondani, hogy ez így nagyjából 2-3 pluszt hozott a Fidesznek, vagyis hát ez a kétharmadot biztosította. De a másik fele ennek az egész történetnek, hogy az ellenzék korában úgy állt hozzá, hogy hát 2004-es népszavazás miatt, meg Gyurcsány miatt veszett fejsze nyele, nem éri az energiát erre ráfordítani, de Magyar Péter úgy áll neki, hogy hát könyörgöm, itt 250 vagy lehet, hogy 300 ezer szavazatról van szó, nem szabad egy ilyen kiélezett helyzetben a Fidesznek ekkora előnyt adni, és én azért amennyire beszéltem, erdélyi ismerősökkel olvastam erről egy picit, ez a Szimion nyilatkozat, ha nem is tántorította el a fideszesek, vagy az erdélyi szavazókat a Fideszre szavazástól, egész biztos, hogy egy picit így nyitottabbá tette ezt a küzdelmet, és én arra tippelek, hogy most nem fog 96%-os többséget szerezni a Fidesz Erdélyben, meg a határon túl. És volt még egy érdekes, hát egy kép, amit lehetett mindig látni a Kontrollnak a közvetítésében és a videókban is, hogy Magyar Péter vonult, Radnai Márk sokszor mellette volt, és nem tudom, hogy kik nézik a Trónok harca című sorozatot, vagy kik nézték, abban benne volt a The Mountain nevű hatalmas karakter, aki egy ilyen, mondjuk egy ilyen testőr figura volt a sorozat vége fele, és Magyar Péter testőre, vagy fegyverhordozója Ruszin Szendi Romulus volt, aki szerintem a menetet végignyomta Magyar Péterre, nyilván a katona, aki ott van, és ott feszít folyamatosan, és hoztam róla egy ilyen vicces bejátszót, és aztán tökre érdekel, hogy te mit gondolsz az ő karakteréről. Ja, Romulust is elhívtam egyébként a World of Tanks játékba. És? Ő tudott játszani, ő elindult a tankkal. Csak azt mondta, hogy... De a badár el sem tudott indulni. Hát mit rölsz? A badár annyira balfék, hogy neki ment mindig a házfalának a badár. A Romulus el tudott vele indulni, sőt lőtt. Csak azt mondta, hogy ő tüzér, hogy ő a tankokat kilőni. Várj, az a baj, annyira szabad szerződtek, hogy te Ruszin Szendi Romulusszal World of Tanks-et játszottál online? Nem online, együtt, így mellettem. Ja. Ugye ez a Partizánból Aranyosi Péter humorista mesélte ezt a dolgot Ruszin Szendiről. Itt engem amilyen elgondolkoztat, mindig egy frissen a politika színpadára lépett politikusnál, mert Ruszin Szendit már inkább nevezhetjük politikusnak, mint volt vezérkari főnöknek, hogy hogyan építkezik, hogyan próbálja meg a saját politikusi imázsát felépíteni, és például az ilyen kis videók is hozzájárulnak, hogy ő büszke arra, hogy ő egy ilyen katonamúlttal rendelkezik, aki ért a katonák nyelvén, a rendvédelem nyelvén, egyszerűen fogalmaz, tankokat lő, és így tovább, és Itt szerintem a menetelés közben, én amennyire tudom és amennyire láttam, a Tiszában elosztották azt, hogy a különböző arcok felfeltűnjenek egy-egy sétánál, Bódis Kriszta, Kulcsár Krisztián, ugye Rost Andrea a végén, de Ruszin Szendi feltűnt valamikor így a menet elején, és utána ott ragadt, és folyamatosan építette ezt az imázsát. Én szerintem itt egy abszolút tudatos építkezésről van szó, már csak azért is, mert hát a Fidesz az pont Ruszin Szendit támadja, és hát ezzel az ukrán összeesküvéssel, meg perekkel, meg mindenféle eljárásokkal fenyegetik őt. Ruszin Szendi nekem tényleg egy olyan karakter, aki ott csöndben van, de ilyen békét áraszt magából, így testőrként ott van mindig, és ha kell, akkor segít. Közben itt a komment szekciót nagyon nehéz követni, mert nagyon sokan vagytok, és nagyon sokat kérdeztek, ezt maradjatok is ilyen aktívak. Ha kérdőjelet látok, akkor válaszolni fogunk, tehát így nagyjából szoktam olvasni. Így visszatérve arra, hogy az 1 millió lépés akcióban Magyar Péter mi az, amit szeretett volna sugározni és átadni, és ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen legyeket szeretne lecsapni a határon túli szavazókkal, meg a Fidesz elleni kritikákkal, viszont ugye itt a falu népének való üzenetek. Tehát az, hogy magyar nagyon sokszor tudatosan falvakból jelentkezett be, és folyamatosan élőzései, meg szalagjai, meg minden volt a falvakból, és ennek talán így a szimbolikus csúcspontja az volt, amikor elkezdett hintázni egy alföldi gémes kúton, tehát talán ezt is meg tudjuk nézni, érdemes belenézni, aztán mindjárt beszélünk erről. Jó, oké. El fog törni. Való végén engémes kultál. Tej meg. Tessék, mehetsz, ne? Visszarakni nehéz. Ez az, Illi. Na, majdnem van benne egy liter. Ez az. A néplélek felkelt bennem ezt a videót látva. Hát, itt ugye az az érdekes, vagy figyelemre méltó, hogy Budapest 12. kerületének egyéni képviselőjelöltjéről van szó. Tehát Magyar Péter egy budai úri gyerek, és látszik, hogy minden egyes lépésével ezt az imást próbálja lefejteni magáról, és megint csak, ahogy mondtam a műsor elején, képzeljük el bármelyik ellenzéki vezetőt, Bajnai Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, de akár Dobrev Klára, ahogy egy alföldi gémes kúton hintáznak. Tehát, hogy ez így elképzelhetetlen. És ez a legkisebb települések választói felé egy olyasfajta erős, vizuális üzenet, hogy igen, itt van valaki, aki nem ebben a budapesti keretrendszerben íróasztalok között látható, meg öltönyben, nyakkendőben, hanem ott van és az Alföldön livikókázik. Hát meg ugye már március 15-én sem öltönyben és ingben ment fel a beszédét megtartani Budapesten, hanem teljes népviseletben. És amúgy az a helyzet, hogy ezek a videók ténylegesen így működnek. Tehát megnézed, hogy itt van a gémes kúton a kedvesével merik a vizet a kútból, és mennyire... Hát te se azt mondtad, hogy a csajával. Nem. Kedvesével. Persze, látod, persze. A gémes kútnál nem a gémes... a csajoddal, így hanem van, a kedveseddel vagy. És még az volt nekem érdekes, hogy a nagyváradi beszédében ott ugyanezt az imást próbálta építeni, hogy bocsánat, hogy elnevetem magam, de hogy ő nem politikai tőkét jött ide szerezni, és nem a népszerűségét növelni, hanem neki tényleg ez egy ügy, ami fontos, és amúgy én részben elhiszem, hogy ő tényleg ezt gondolja, de hogy ne higgyük már el azt, hogy neki ez a nem a politikai tőkéjét növeli. Ugye Pap Gáborné azt írja, hogy szerintem cuki volt ez a hintázás, hát ez volt a célja, Norbert pedig azt írja, hogy ez még Tordján Józsefnek sem jutott eszébe, pedig ő kisgazda volt. Hát Tordján Józsefet elvírta volna ez a hinta ott a gémes kútnál, azért ezt is érdemes lenne tudni. Na és hát az a helyzet, hogy ez a videó szerintem nagyon jól megalapozta a következő hát műsor elemünket. Arra gondoltunk, hogy így a választások felé közeledve nagyon sok politikai giccsel fogunk találkozni, úgyhogy nektek kell megszavazni, hogy melyik volt a hét polgicse, ezért nézzük meg a versenyzőket, számítunk a szavazataitokra a kommentfalon, de egyébként majd, ha visszanézitek, akkor a YouTube kommentekben is mondjátok, hogy 1-es, 2-es, 3-as. Nézzük az 1-es versenyzőt. Az 1-es versenyző Magyar Péter az 1 millió lépés egyik állomásán két kiskacsát fog a kezében, és nagyon önelégült mosolyal. Ugye ki is írta, hogy előző nap született kiskacsákról van szó, tehát hogyha azt tényleg, ha elgondolkodunk, hogy hogyan lehetne a békét, meg a békés természetet jobban szimbolizálni, akkor minthogyha a kacsa is bekapcsolódott volna ebbe a brainstormingba. Nézzük akkor a 2-es versenyzőt. A 2-es versenyzőt. A 2-es versenyzőnk Radnai Márka, hogy az esőben sétál, és ilyen szuper hősként bemutatva, és ez amúgy, amit csinál, az a fiatalabb nézők lehet, hogy ismerik, lehet az idősebbek is, ez az úgynevezett mewing, amikor nem is tudom ez, hogy nevezem meg, de amikor az állkapcsát így meg is fogta, meg is érintette, és belenézett a kamerába, és ez egy ilyen mém a különböző TikTokon és Instagramon, a rövid videós oldalakon, nagyon el volt találva. Na és akkor nézzük meg a harmadik versenyzőt a Polgics rovatunkban. Harmadik versenyzőnk pedig Orbán Viktor, aki soha nem szalasztja el a lehetőségeket, amikor az unokáival tud pózolni, ezt gyereknapon se tette máshogy, és a szeretet és az ölelés, és hát vissza akar térni a béke kommunikációjához. Na tehát szavazzátok meg, akár itt a mostani kommentfalban, a chatfalban, bárhol, hogy az 1-es Magyar Péter és a kiskacsák, 2-es Radnai Márk vonul az esőben, vagy 3-as Orbán Viktor boldog gyereknapot kíván a kisunokáival. Melyik a leginkább politikai gics az elmúlt egy hétből? Hogyha tetszett ez a rovat, akkor majd fogunk még a polgicssel jelentkezni később is. Nem is nézzünk néhány választ, azt mondja, hogy Orbán ismét gyerekkel politizál, kiskacsa, valakinek a 2-es, hát nagyon megoszlik a vélemény. Van egy 3, Tempónak 3-as, itt egy 5-öst is láttam valakitől, és úgy látszik a trollok, azok nem kerülik el az innen és túlt se. 2-esekből jött eddig a legtöbb. Ezt ígérem, hogy át fogjuk számolni, és jövő héten egy eredményhirdetéssel fogunk jelentkezni. Abszolút, és amúgy tök érdekes az szerintem, hogy ha ezt a videót nem Radnai Márk csinálja meg, hanem a DK-ból valaki, akkor biztos, hogy iszonyatosan kellemetlen lett volna a fogadtatás, és nekem az a teóriám, hogy nyilván a választók, ahogy sokasodnak, és ahogy egy pár támogatottsága egyre nagyobb lesz, úgy ezek is így elférnek a repertoárban, mert azért ez tényleg így nagyon a politikai gicsnek a tartományába tartozik. Hát köszi, hogy ilyen sokan szavaztatok, igen, Radnai Márk. Na de, javaslom, hogy térjünk át a második nagy témakörünkre. Harcosok klubja alakult, és ez olyannyira így van, hogy előbb, hogy így a chatfalat néztem, itt már egymás között is kialakult egy kis vita, hogy van-e itt harcosok klubjából valaki az innen és túlnak az élő közvetítése közben, és már volt egyfajta ilyen vádaskodás, hogy valaki, hogyha van itt valaki a harcosok klubjából, akkor üdvözöljük, és egyébként szívesen vennénk azt, hogy megírja, hogy ő például milyen üzeneteket kapott Orbán Viktortól, mi a feladata, kommunikáljunk egy picit itt a chat falon. Hogyha viszont inkognitóba akar maradni, akkor így jártunk. És gondoltuk, hogy megnyitjuk a harcosok klubjáról szóló napirendünket, és ezt egy videóval fogjuk megtenni, amit Szent Király Alexandra posztolt a közösségi médiába, amit hát beleszerkesztette magát a filmbe. Hát legjobban ő mondta el, hogy mi is ez a harcosok klubja. Nézzük meg. A klub első szabálya. Hozz még egy embert, egyedül nem győzhetsz. A klub kettes számú szabálya. Sose ad fel, az igazság magában kevés, meg is kell tudni védeni. Harmadik szabály, nem akkor van vége, amikor elfáradsz, hanem amikor győztünk. Negyedik szabály. Hallgatsz, ők győztek. Szólalj meg, oszd meg, állj ki azért, amiben hiszel. Annyira jó, hogy meghamisítják a filmnek az első szabályát, meg az összes szabályát valójában. Hát ugye, hát nyilván a politika az nem a valóságról szól, meg nem is arról szól, hogy egy az egyben ugye mindent az eredetinek megfelelően idéznek. Ugye, amikor ez a harcosok klubja megalakult, akkor nagyon sok olyan kommentet olvastam én is, hogy azt egyébként tudja-e vajon Orbán Viktor, aki ugye ezt meghirdette, hogy a harcosok klubját egy beteg skizofrén ember alakította azzal a céllal, hogy a fennálló rendet ugye szétverje és terrorizálja a többieket. Itt szerintem más gond van ezzel az elnevezéssel, vagy más kérdések jönnek nekem. Például az, hogy ha 3 éve Orbán Viktor folyamatosan a békéről beszél, békemisszióra megy, békeköltségvetést készít, és béke, akkor ő például miért nem békeköreinek nevezi el? Ugye Magyar Péter csapta le ezt a labdát, hogy a harcosok klubja megalakulása után Békések ligáját indított, és úgy tudom, hogy azt majd meg is akarja tölteni politikai tartalommal később, de hogy ehhez képest az, hogy ezt a harci retorikát felvette, az egy teljesen meglepő fordulat. Én azt tartom tök érdekesnek, hogy ugye a harcosok klubjának a legnagyobb üzenete az volt, hogy fel kell venni az online térben a Tiszával való versenyt, mert most már a Orbán Viktor is érzékeli, hogy a saját posztjai alatt csak kritikus kommentekkel találkozik, és mindenki azt várja, hogy most már elmenjenek jó messze a hatalomból. És az az érdekes, hogy nyilván a Fidesz nem azt gondolja, de hogy lehet úgy értelmezni, hogy nem az a probléma, ugye, hogy infláció van, hogy a gazdasági számok a béka feneke alatt vannak, hogy nem jönnek be az stop, sapka, szabályozások, az, hogy az emberek nem érzékelik, hogy a kormány tesz értük, hanem az a probléma, hogy a komment szekcióban nincsenek ott, és ez az üzenet, menjetek gyűlölködni a komment szekcióban. Ugye politikai kommunikációs szempontból azért van ennek értelme, mert hogy a Fidesznek van az a problémája, hogy nem aktívak a szavazói. És ha mivel nem aktívak, ezért a közösségi médiában sem aktívak, ezáltal ki tudott alakítani a Tisza és az ellenzék egy olyan véleményklímát, amely nem csak kommunikációsan kellemetlen, hanem a Fidesznek a politikai érdekeit is sérti. Mert hogy, és ezt az 5 pontban podcastben Róna Dániel elmagyarázta, nagyon röviden idézem, hogy van a hallgatás spirálja elmélet, amit egyébként Szent Királyi Alexandra is felemlegetett itt egy ponton, hogy van egy, hogyha egy kisebbség kicsinek látszik, akkor hallgatnak, ezáltal még kisebbnek látszanak, ezáltal még inkább hallgatnak. És ettől lesz kisebbség, hogy egyszerűen így egy ilyen spirálba kerül és eltűnik. És a Tisza az éppen ennek a fordítottjában vannak, ordítás spiráljában, mert hogy egyben hangosabbak és hangosabbnak látszanak. És a Fidesz közbe akart nyúlni, és azért Szent Királyi Alexandra így is fogalmazott, hogy törjünk ki a hallgatás spirájából, mert hogy egyáltalán itt arra akarja biztatni a fideszeseket, felrázni őket, hogy igenis szóljanak hozzá, álljanak ki, és mondják el a véleményüket. Az, hogy nem értik ehhez képest a social médiának a logikáját, az látszik, mert hogy ugye ebben a véleményklímában olyannyira viccet tudnak mindenből csinálni, hogy nagyon gyorsan, talán egy nap alatt terjedt el a zászló-zászló szív meg a hazaáruló egy szó című dolog, amely hát... Ami lényegtelen valójában, hogy igaz-e vagy nem igaz. De viccet csináltak abszolút belőle, és picit azt éreztem, mert nyilvánvalóan én is végignéztem a harcosok klubját, hogy itt ugyanazokat az üzeneteket próbálják más köntösbe bújtatni, tehát hogy most már nem egy helyben mondjuk el a kamerába, hanem lemegyünk az emberek közé, és ilyen nagyon kellemetlenül megrendezzük, mint hogyha a random felszólalóink 2 fiatal nő lenne, és egy fiatal férfi, és amúgy Mencer Tamásnak szerintem jár a gratuláció, mert ő volt a kevesek egyike, aki fejből mondta legalább a szövegét. Ha már ennyi pénzt elköltöttek erre az eseményre, akkor ő megtanulta a szövegét, de a többiek így félig olvasták, félig nem. Hogyha már Párizsból nézted a harcosok klubját, akkor kénytelen vagyok elmondani, hogy tudod-e, hogy ejtik franciául a klubot. Nem. Klub. Tehát, hogy itt ezt imádom mindig kiejteni. De hogy sokkal érdekesebb, hogy ha már filmeknél vagyunk, és ez a 24-nek a háromharmadjában hangzott el az a párhuzam, hogy sokkal inkább a Marvel világból hozta a Fidesz az egésznek a koreográfiáját, méghozzá az, hogy voltak itt ezek a szuperhősök, ugye a különböző fideszes politikusok és arcok, akik felszólaltak, és mindenki megtestesített valami fajta üzenetet, volt egy szimbólumrendszere, öltözéke, mindenki hozta az eposzi kellékeit, ugye Gyopáros Alpár volt a falusi hozzászóló, Szentkirályi Alexandra a Woman Power-t hozta, Lázár János esőkabátban volt egy zárt térben, mert ugye a Lázár infókon az esőkabátban szokott megjelenni, ugye Szijjártó Péteren úgy feszült a póló, mint még soha, tehát hogy ezt a fajta a rendszert, vagy ezt a fajta ilyen megjelenési módot, amelyet ugye ezekből az amerikai filmekből látunk, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, ugyanazt képviseli, kiszámítható, ezt azért hozta maga biztosan a Fidesz. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a Harcosok Klubja olyan volt, mint egy Z-kategóriás Teleshop és egy K-kategóriás Tettolknak a szerelem gyereke. És ki ne hajtó, hogy itt egy MLM rendszer, egy ilyen Fidesz MLM gyűlés is volt, ugye, hogy kikit szervezzen be, és hát Orbán Viktor ugye kiadta az utasítást, hogy egy hét alatt, tehát mondjuk most vasárnapra már 20 ezeren kell, hogy legyenek, majd januárra 100 ezeren kell, hogy legyenek. Zárójel lábjegyzet, nem szép, de itt ennél a pontnál odahozom, hogy itt ugye egy nagy harcos a KDNP-ből a héten távozott, ugye Gergely, a KDNP elnökségi tagja kilépett az elnökségből, ugye a pártból majd feltétlenül ki fogják zárni előbb-utóbb, ami pont azt jelzi, hogy azért így a szervezeten belül van valami fajta olyan hát nyugtalanság, vagy frusztráció, mert hogy eddig is voltak távozók a Fideszből, meg a KDNP-ből, de itt a mondani valójánál, hogy Gál Gergely hogy távozott, sokkal érdekesebb volt az a körülmény, hogy akkor ő hangosan Facebook poszttal bemegy a Partizánba hosszan beszélni, bemegy az ATV-be hosszan beszélni erről a dologról, és most semmilyen Zsolt ellen etikai vizsgálatot indít. Tehát, hogy itt látszik az, hogy miközben a Fidesz összetartásra megy, eközben ilyen kis pontokban elkezd ez a rendszer még nem bomlani, de mondjuk így foszladozni. Szóval akkor nekem picit olyan érzésem volt, és ezek voltak a top like-ot kommentek Gál Gergely videója alatt, hogy elkezdik elhagyni a süllyedő hajót, és azóta amúgy egy másik KDNP-s politikus nem lépett ki a pártból, de lemondott valamilyen pozícióról, szóval lehet, hogy itt... Ugye itt a sümegi alpolgármesterről van szó, de szerintem az nem jó értelmezés, hogy a süllyedő hajót hagyják el, mert konfliktusok, belső konfliktusok, akár sértettség, akár csalódottság, az eddig is volt. Tehát a Fideszen belül is, tehát hogy a Fidesz nem egy ilyen szervezet, amit elkerülnek mondjuk a konfliktusok. Azt menedzselte Orbán Viktor nagyon jól 15 évig, hogy ezeket belül sikerült tartani, hogy aki kilépett ebből, az úgy távozott, hogy nem akart, nem állt érdekében, vagy nem mert mondjuk így szembe menni ezzel az egész dologgal. Ez az, ami nagyon megváltozott, hogy itt most felbátorodnak ezek a csalódott, vagy olyan emberek, akiknek valami érdeksérelmük volt, és így az asztalra csapnak, és azt mondják, hogy na, akkor most én is elmondom, hogy mi van. Ja, abszolút, vagy így pont szerintem ez látszik, hogyha a fegyelem megszűnik, akkor kijönnek a médiába, és ez a foszladozásnak az első jele. És jó, hogy megemlítetted Gyopáros Alpárt. Ja, nézzünk meg egy Marvel hőst a Harcosok Klubjából. És a városi ember ilyenkor nem fölszalad a Facebookra sírdogálni, hanem föltűri az ingúját, nekiveselkedik, és legyőzi a bajt. És hogyha a baj elsőre nagyobb lenne, akkor még egy-egy gyűr az ingúján, és addig csinálja, amíg végleg le nem győzi, mert a falusi ember győztes típus, pontosan olyan győztes típus, mint amilyenek ti vagytok. Azért számomra tök érdekes az, hogy lehet, hogy gicses az, hogy Magyar Péter népviseletben nem jelenik meg, de hogy úgy képviselni a falusi embereket, hogy ilyen neres sikermellényben, meg hosszú ingben vagy, az szerintem ilyen közepesen taktikus. Hát itt ugye Gyopáros Alpár, aki ugye falusi kormánybiztos, egyébként ő a csornai választókerületnek a fideszes képviselője, ez a csornai választókerület az, ami a legnagyobb arányban szokott nyerni, tehát hogy Vincuska épp írja, hogy szégyellem, hogy ez az ember az én választókerületem képviselője, de hát az Innen és Túlnak a nézői is ismerik őt. Itt ugye az ő üzenete az az volt, hogy ő az, aki a falusi emberekhez szól. És volt egy másik része az ő beszédének, ahol arról beszélt, hogy mindenki ismeri, hát ugye összekacsintva a falu népével, ismeri a falu bolondját. És a falu bolondja az, akit elküldünk, nem figyelünk rá, legyintünk. De a falu bolondja az ugye most felköltözött a Facebookra, és mondja az ő hülyességeit. És hát egyértelmű volt, hogy Magyar Péterről beszél, és megpróbálta, és ez nekem megint egy új elem, hogy Magyar Péter itt volt már feminin, meg futballista feleség, meg női napszemüveges, volt már agresszív, nadrágszíjas asszonyverő, meg volt itt Poloska, most éppen falu bolondja, amit akarnak ráaggatni, ami megint csak jelzi, hogy próbálják dobálni, keresni azt a pontot, ami működik Magyar Péter ellen. Nekem azt tűnt fel Gyopáros Alpár beszédéből, hogy ugye a Fidesz most már 10 éve a menekültválság óta folyamatosan az ellenségképzésben van, és ez a politikai stratégia, ami eddig nagyon jól működött, és mennyire érdekes az, hogy, vagy nekem ez egy eklatáns példája volt, hogy most már nem csak a gyűlöletkeltés nem csak az online térben és az offline térben megy, hanem ki is mondja egy fideszes politikus, hogy menjetek fel az online térbe, és küldjétek el a bús oda. És hogy ez ki van mondva, és hogy ez szerintem így a polarizációt még jobban erősíti, és nyilván én tudom, hogy itt nem morális szempontjaimat rakjam el oda, ahova a valóak, de hogy ez nekem így nehéz választóként ezt látni, hogy magyart magyar ellen. Hát ugye itt azért ne legyenek kétségeink, hogy mivel a két párt rendszer felé megyünk, vagy legalábbis egy ilyen Fidesz Tisza csata felé haladunk, ezért sokkal inkább érdeke lesz mindenkinek kiélezni ezt a konfliktust és polarizálni a dolgokat, de mint mondom, itt önmagában, hogyha politikai értelemben vesszük, akkor ennek az egész harcosok klubja rendezvénynek az a jelentősége, hogy a Fidesz ezzel elismerte, hogy problémát érez a kommunikációval, és a közösségi médiában gyengének érzi magát, így szeretne javítani, és ugyancsak azt üzente a Fidesz, hogy úgy látja, hogy nem tartalmi problémája van, tehát nem a politikáján akar változtatni, hanem kommunikációs problémája van. És ez az, ami valójában egy nagy kérdés, és ami miatt csikorog ez az, hogy csikorogni érezzük ezt az egész gépezetet, hogy valójában itt sokan politikai tartalmi problémát éreznek, mert hát amiről egyébként itt a chatfalon már volt szó, én is akkor behozom, hogy mi van a GDP-vel, hogy mi van az inflációval, hogy mi van az ár és topokkal, mennyit költünk a boltokban. Ezek azok a valós kérdések, amely egyébként nagyon is foglalkoztatják Magyarország népét, és azt nem lehet elfedni azzal, hogy akkor most mit üzen Menczer Tamás meg a kopaszoszt, mit kell kommentelni. És amúgy Simdó azt írja, hogy neki azt tűnt fel, hogy Gyopáros egy olyan falu képről beszél, vagy vidékről, ami fantazmagória, és nem is létezik már. Igen. Érdekes. Még hoztunk egy bejátszót, hogy a Marvel hősöket említetted. Ennek nem biztos, hogy lesz hangja, lehet, hogy lesz hangja, de hát elképesztő. Nézzük meg. Nem is tudok mit mondani. Nem is a hang számít. Yeah. Ugye itt azt láttuk, hogy Orbán Viktor, Szent Király Alexandra és ki volt még Lázár János? Lázár János, és zöld háttér előtt lefotózták magukat, és a harcosok klubja tagjai lefotózhatták magukat, és oda szerkesztették melléjük azokat a politikusokat a Marvelből, akit ki akartak választani, és amúgy tényleg, nekem az eszembe se jutott, de tényleg ez a Marvel logika működik, és lehet, hogy... Ami egyébként nem egy rossz elképzelés. Tehát, hogy ez kommunikációs szempontból működhet. Itt megint csak azt mondom, hogy a kérdés az, hogy a Fidesznek jelenleg tartalmi problémái is vannak, üzenetbeli problémái is vannak. Tehát itt a gazdasági helyzet, a közhangulat, az embereknek a kilátásai, azok eléggé azt jelzik, hogy ennél több kell, mint hogy éppen ki milyen ruhát vesz fel, meg akkor ezeket a hőseinket hogyan fotózzák együtt, meg ki mit kommentel. És bár elég kevés közvéleménykutatás jön ki mostanában, szintén figyelemre méltó, kijött a héten egy újabb kutatás, ezúttal a Publikusztól, amely most már a teljes népességben is egy 6 pontos előnyt mér a Tiszának, ami jelzi azt, hogy valami van így a mélyén ezeknek a dolgoknak, főleg úgy, hogy a kormányhoz közeli intézetek nem hoznak semmit nyilvánosságra, és ezzel kapcsolatban Mráz Ágoston Sámuel, aki ugye a Nézőpontnak a vezetője, azt tudta mondani a Partizánban Gulyás Marcinak a kérdésére, hogy igazából tavaly már kihoztak, akkor lelettek oltva, hogy nem is igaz, és úgyhogy elment a kedvük a publikálástól. Hát ez így működik Magyarországon egy évvel a választások előtt, hogy a kutatóknak elmegy a kedve publikálni. Nekem még egy olyan szimbolikus dolog jutott eszembe pont az oda kapcsolódóan, hogy a Fidesz választói hallgatási spirál, és hogy a lendület hol van, hogy azt figyeltem meg a harcosok klubjánál, mert nem akartam a beszélőkre figyelni egy ponton túl, hogy néha, amikor Menczer Tamás vagy másik hősök megkérték az embereket, hogy lengessék a zászlókat, akkor nem olyan érzésem volt, mint Magyar Péternél, hogy ott egy ilyen, tényleg egy ilyen erős várakozás van, és a nép ereje oda becsatornázódik, hanem csak emberek így fogták, felemelték, nem teljesen értették, hogy miért vannak itt, hogy most mi a feladat, hogy most akkor haza kell mennem, és TikTok videókat kell készítenem, amiben Magyar Pétert elküldöm oda, ahova a való, hanem csak így, de ez lehet csak az én képzetem is, ez nem így volt. Még azért a tényszerűséghez hozzátartozik az, hogy magának a harcosok klubjának a belső működéséről valójában keveset tudtunk meg, mert ugye vannak ilyen meghívásos csoportok, Menczer Tamás legalábbis ennyit árult el erről, hogy ami nyilvánosságra került, itt különböző leírások, hogy fiatot lehet nyerni, meg ugye hazaáruló egy szó, meg ugye amiről itt beszéltünk, hogy mi lett poénok forrása, és ugye Menczer azt mondja, hogy ezek ugye nem létező dolgok, mert ugye a harcosok klubja az ennél titkosabb. Hát itt lehet, hogy jót tették volna, hogyha kiküldik mondjuk a harcosoknak így a vasárnapi szeánsz előtt, hogy a pedofiliait mindenki hagyja otthon, mert ugye ez is jelzi azt a fajta véleményklímát, ami a Fidesz számára káros, hogy megjelent és lefotóztak ugye egy pedofil bűncselekmények miatt elítélt embert ott a harcosok között. Le is mondott ugye az a polgármester a Fidesz tagságáról, aki odahozta, de itt a véleményklíma számít, hogy egy ilyen dolog előfordulhat, és nyilvánvaló módon nem értett egyet a Fidesz vezetése, hogy ő ott legyen, és a szervezők nem így akarták, de megvan ez a véleményklíma, ami káros a Fidesznek. Viszont úgy éreztük, hogy annyira erős ez a harcos atmoszféra és hangulat, hogy kell valaki azért a Fideszből, aki ennek az ellenkezőjét árasztja magából, hogy azért mégis megnyugtassa a kedélyeket. Hát így van, Nagy István agrárminiszter, ő nem volt ott ugye a fideszes harcosok között, és ő úgy is gondolja, hogy nem harccal lehet meggyőzni az embereket. Nézzük akkor meg, hogy hogyan. Önök szeretik a bodza szörpöt? Most van itt az ideje. Szedjük a virágot, és valami hihetetlen jó érzés lesz, amikor elkészül először. Vágjunk be! Önök szeretik? Hát mennyire? Hát Pista bátyám bodzája. Ugye itt teljesen önazonos az, hogy az agrárminiszter ugye ilyen videókat tesz közzé. Itt megint csak van egy olyan lábjegyzet, ugye, hogy hát volt itt egy, meg talán még az utórengései a száj és körönfájásnak megvan, ami, ahol nem volt ekkora a nyugalom körülötte, de hát ugye azt lehet látni, hogy azért vannak olyan fideszes politikusok, akik nem az erőnyelvén politizálnak, és csak a harcos kommentekben hisznek, ugye ez egy jó példa volt. Szerintem írjátok meg azt, hogy innátok-e Nagy István miniszter úr bodza szörpéből. De hogy Nagy István nagyon ráérzett arra, hogy hogyan kell mémet varázsolni egy ilyen öregebb, bácsi jellegű politikusból ezekkel a videókkal, és tényleg működik, azt gondolom. Bert Feldman javasolja, hogy Nagy Márton videóját is nézzük meg fogjuk nézni, és jövő héten folytatódik majd nyilván a gyűjtésünk, és én arra is biztatnálak titeket, hogy nyugodtan küldjétek be, linkeljétek akár ide a csethez, akár majd, hogyha visszanézitek ezt a videót kommentben, azt, amit szerintetek jó lenne, hogyha megnéznénk és kommentelnénk Samuval. El se hiszem, de eljutottunk az adás, hát azt hiszem legfontosabb pontjához. Minden esetre folyamatosan, amikor Samuval készülünk, akkor kitüntetett perceket okoz az, hogy kiválogassuk, hogy éppen melyik kontent nyeri a heti súlyok rovatot, ugyanis végignézzük az államfőnek a heti közösségi médiás termelését, és megpróbáljuk kiválasztani azt, hogy mi volt a díjnyertes. Itt most nem ti szavazhattok, a mi szavazunk Samuval, de természetesen, ha jobb heti súlykot szeretnétek elvetni, akkor írjátok meg. Akkor nézzük meg a heti súlyok nyertesét. Tam-tam-tam-tam-tam, és... Egy japán szoboszlai? Kérdezi az elnök úr. Elképesztő. Súlyog Tamás messze ment a harcosok klubjától és az egymillió lépéstől, és ő önálló politikát folytat. Úgy tűnik, hogy Japánban, és nem értem, hogy mi történik pontosan. Ugye itt, hogyha végignézzük, mert pedig mi végignéztük a köztársasági elnöknek a heti kommunikációját, és azt láttuk, hogy Japánban járt, és császárral, meg japán tematikával volt elfoglalva, és én mindig egyfajta csodálattal nézem azokat a politikusokat, akik tudnak úgy létezni, hogy a körülötte lévő politikai tér, az így hidegen hagyja őket. Tehát, hogy önmagában nyilván egy köztársasági elnöknek feladata az, hogy külföldön reprezentálja Magyarországot, képviselje Magyarországot, hivatalos utakat tegyen ezúttal ugye Japánba, de hogy és ezek a bejegyzések igazából azért kerülnek ide be, mert más nagyon nincs. Tehát, hogy valahogy nem nagyon tudjuk elhelyezni, hogy akkor Súlyog Tamás éppen milyen fajta köztársasági elnök szeretne lenni, és egyszer csak így a semmiből feltűnik egy japán fiú, akit japán szoboszlaiknak nevezel, miközben azt se tudjuk, hogy mondjuk Súlyog Tamás az követi a focit. Szoboszlai Premier League győzelmét azt ő nézte, kommentálta, tehát hogy én így értetlenül állok egy picit. Jó, de te is tudod, hogy Szoboszlait azt mindenki imádja használni, és most tényleg ő lett az első magyar, aki Premier League trófeát nyer, és akkor most már... Hát értem, de hogyha mégiscsak Magyarország első emberéről beszélünk, és akkor neki egy japán szoboszlai jut. Hát akkor legalább a Sándor palotába lássa vendégül az igazi szoboszlait, és akkor utána már rímel az, hogy egyébként a japán szoboszlait is megtaláltam. Tehát itt nekem hiányzik ebből a kommunikációs láncból jó néhány szem. Nem baj, ez nagyon jó, hogy Súlyog Tamás meghagyja nekünk ezt a rejtélyes karaktert, hogy ezt lehessen folyamatosan elemezni, és nem tudom, hogy észrevettétek-e, de Súlyog Tamás minden posztjában és videójában most már használja a saját logóját, és ezt a heti súlyokhoz még hozzá szerettem volna kötni, hogy Súlyog Tamás logója az nagyon érdekes olyan szempontból, hogy itt látunk egy pajzsot, amiben egy keresztet ölel körbe egy, az egy paragrafus és jel, S, de ST-ként is értelmezhető. Tehát azért ez nagyon okos. Ez kreatív, ugye itt a, mint egy keresztes lovag, egy olyan pecsétje, vagy címere van mondjuk Súlyog Tamásnak, itt egy nagyon halkan lábjegyzetben teszem hozzá, hogy az állam és egyház szétválasztásának dicsőségére van egy kereszt a köztársasági elnöknek a címerében, de hogy ami erről eszembe jut, hogy a politikusok, és elsősorban a fideszes politikusok elkezdtek ilyen logókat kidolgozni, mert volt tavaly egyébként még egy ilyen javaslat a fideszes képviselők számára, hogy önálló arculatot építsenek. Ezt nyilván a köztársasági elnöknek is tök jó, hogyha önálló arculatot épít, úgyhogy nem biztos, hogy a következő, de valamelyik adásban fogunk foglalkozni majd a logókkal, úgyhogy egy ilyen logószemlét fogunk tartani, felírtuk a mentális jegyzetfüzetünkbe. Igen, mert Orbán Viktor kezdte a sort, ő már amúgy tök régen, és hát Súlyog Tamás megérezte az idők szavát így pár évvel később. Így van. Ugye itt miért nem adott kegyelmet Súlyog Tamás, egy ilyen kérdés jött, mert sokat kommenteltek, aminek nagyon örülök, de a kérdőjeleket kutattam így a szememben. Ugye Bertvád jól mondja, mert éppen a héten jött ki az a hír, hogy Súlyog Tamás, hiába fordultak hozzá, talán 70-valahányan elnöki kegyelemért, senkinek nem adta meg. Nem ismerjük ugye ezeket az ügyeket, de azt hiszem, hogy Novák Katalin példáján okulva ez nem olyan meglepő, mert akkor fog minden bizonnyal az államfő valakinek kegyelmet adni, hogyha az valami betonbiztosan élvezi a társadalomnak a támogatottságát. Nagy Tamás még azt kérdezi, hogy ki akar magának saját címert és miért. Nekem ez ebből csak az jut eszembe, hogy annyira personalizálódik a politika folyamatosan, és annyira kilépünk a szokásos pártstruktúrákból, hogy mindenki a saját imázsát, saját arcát építi, ami aztán behúzza majd az embereket az adott párthoz, amit a politikus képvisel, szóval én ezzel tudnám megindokolni. Na hát ezzel zárult a heti súlyok rovatunk, és ezzel most már a műsornak a végéhez közeledtünk. Itt továbbra is arra biztatlak titeket, hogy ha visszanézitek ezt az adást, amit megtehettek a YouTube-on, akkor algoritmus támogató kommentet küldjetek, de egyébként kommentben küldhettek olyan kis videókat, vagy olyasfajta dolgot, amit szeretnétek, hogy megbeszéljünk, ezekből ígérem, hogy fogunk válogatni, és ne felejtsétek el a Polgics rovatunkat, Kiskacsa, Radnai Márk az esőben, vagy Orbán Viktor az unokáival, melyik legyen a hétnek a nyertese. Így van, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok!